هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا. كاجي فرعون a šta je to gospodar svjetova? Kao on ne zna šta je to Allah, pa treba Allaha predstaviti nekome? Zar nije Allah tebareke ve ta'ala jasniji od svega jasno? Da to ne treba posebno govoriti i objašnjavati. I zato nećete u Kur'anu naći da se dokazuje postojanje Allaha tebareke ve ta'ala. To je pogrešan sistem. Zašto? Pa to je jasno, ako ja tebi trebam dokazivati postojanje danskog svjetla i toga da sunce sija sa razlikom poređenja svakako, onda gdje smo stali? Bila je šubha među mnogobrojnim i kod Nemruda, kada mu je Ibrahim a.s. došao. Kod velikog jednog nevjernika koji kaže: ene uhji wa umit, ja dajem smrt, ja dajem život i smrt. I da bi to navodno dokazao, šta je uradio? Doveo dvojicu zarobljenika, jednog pustio, a drugog na mjestu sasjekli. Da bi ljudima dokazao, navodno, da je on taj koji upravlja ljudskim životom. Doći to uopšte nije tema razgovora, što je on uradio, pa Ibrahim a.s. mu prelazi da bi mu to isto dokazao. Dakle, nije ostavio tu tematiku, nego prelazi nešto veće što on nije mogao uopšte svojim šubhama dok učiti, a to je: Allah daje da izlazi sunce sa istoka, daj ti da izađe sa zapada. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Jedan od izvora grijeha i griješenja, pored slijeđenja strasti, prohtjeva koji su u suprotnosti sa Allahovim tebareke ve ta'ala propisima i njegovim zakonima, jeste i slijeđenje šubhi, to jeste sumnjivih i nejasnih stvari koje bivaju uzrokom dalaleta. Šubhe u biti dolaze iz neznanja, a uzroka pored ovoga ima još, koje ćemo inša Allah spomenuti. Uzroci šubhi. Islam se suprotstavljao i suprotstavlja svim vidovima šubhi i svima onima koji te šubhe izmišljaju i onima koji te šubhe prenose dalje, šire među ljudima. Tako da ćemo naći u Kur'anu Kerimu na mnogo mjesta gdje se spominju te šubhe i odgovara se na njih. Dakle, ne ostavljaju se među ljudima da se šire u smislu da utiču na ljude, jer će neminovno neki potpasti pod njihov uticaj. A u Kur'anu Kerimu nam je dat primjer, jedan menheđ, jedan sistem kako čovjek da razmišlja, kako da prihvata stvari, kako da se odnosi prema ljudima, kako bi se klonio svih vidova šubhi. Allah tebareke ve teala kaže: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Za Isa a.s. وَمَا قَتَلُوهُ, nisu ga ubili, niti su ga raspeli. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, već im se to pričinilo. Dakle, nejasno im je, nisu sigurni u to. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّمْ مِنْ, a oni koji se o njemu razilaze, oni su u pouzdanoj nedoumici, sumnji. Šta reći za ljude, za narod koji gradi svoju vjeru i propise svoje vjere na sumnjama? Šta reći za utopljenika koji se hvata za slamku? Hoće li ga ona spasti? Neće, to je samo zavaravanje, to mu je još gore, što u to troši i vrijeme i trud i snagu. Tako je i njima. Ma lahum bihi min ilm, oni o tome nemaju nikakvog pouzdanog znanja. A vjera se gradi na pouzdanom znanju, na jasnim, čistim i čvrstim dokazima. Illetiba'a dhann, oni samo slijede svoje pretpostavke, mišljenja. Može biti ovako, moglo bi biti onako. A Allah uzvišeni kaže: وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, nisu ga ubili pouzdano. Sigurno ga nisu ubili. بَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, već ga je Allah sebi uzdigao. Za taj i takav narod Allah tebareke ve taala kaže: eddalin, koji su daleko zalutali. Zašto su daleko zalutali i kako su daleko zalutali? Zato što su slijedili šubhe. I mnogi danas naćemo ih među ljudima da slijede šubhe zbog ovog ili onoga razloga, ili im je istina došla u drugačijem iskrivljenom svjetlu, ili im ta neistina koju slušaju, a znaju da je neistina, paše, odgovara im onome što je u njihovim srcima i njihovim dušama i tako dalje. Ali neminovno onaj koji se ne bude čuvao šubhi, tih sumnji u vjeri, tih nedoumica, nejasnoća, ko ono što nije siguran ne zamijeni jasnim i čvrstim znanjem, a to je fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun, pitajte one koji znaju ako vi ne znate. Ovdje su učeni nazvani ehlu zikr. Zikr znači spominjanje i spomen. Dakle, oni koji posjeduju znanje knjige i propisa ove vjere. Dakle, neminovno je da oni koji se ne budu držali jasnih i čvrstih dokaza i ne budu odbacivali šubhe, već ih uzmu i da ih već ih uzmu da ih slijede, neminovno je da će takvi da zalutaju. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. A šta je nakon istine drugo osim dalalet, krivi put i stramputica. Ova vjera Allahova tebareke ve taala čista i izvorna, ona je zasnovana na jasnim i čvrstim dokazima i zato ona ne dozvoljava manipulaciju sa ljudima. To jeste da ljudi se kriju za Allahove propise, a oni u biti svoje sprovode protjeve, strasti, interese i tako dalje. Lekad arsalna rusulana bil bayyinati. Mi smo slali svoje poslanike sa jasnim dokazima. Bayyinat nazvani su jasni dokazi upravo po tome što su oni bayyin, jasni, nedvosmisleni, nema u njima šubhi, nema nejasnoća i tako dalje. Dakle, šubhe su stvari koje su u jezičkom smislu slične jedne drugima. Od riječi šebih, ovo sliči ovome. Dakle, što su te šubhe u stvari pomiješane, što u njima ima uz neistinu i jedan možda dio istine, pa je to ljudima pomiješano tako i među njih ubačeno da bi se lakše prihvatilo i po tome radilo. To je ta šubha, dakle nešto što nije jasno, što u pogledu čega je čovjek u nedoumici, nešto što nema svoje osnove ni u zdravom razumu, ni u čvrstoj i jasnoj prenešenoj objavi. Mnogobrojne, rekli smo, šubhe, Kur'an na njih odgovara i spominje riječima vakalu i govori. Pa onda kaže šta govori, kakve šubhe ubacuju među ljude, kakve sumnje, i onda odgovara na njih, učeći nas kako čovjek da se postavi pred takvim šubhama i sumnjama. Mi ćemo vidjeti od davnina, pogledajmo šubhu recimo faraona koji je on između mnogobrojnih ubacio. Kad mu je došao Musa a.s. pozivajući ga u Allahu tebareke ve taala vjeru, u tevhid, Rabbul alamina, šta mu kaže faraon? Kale Firaunu, vama Rabbul alamin. Među najvećim kufrom. Kaže faraon, a šta je to gospodar svjetova? Kao on ne zna šta je to Allah, pa treba Allaha predstaviti nekome? Zar nije Allah tebareke ve ta'ala jasniji od svega jasnog? Da to ne treba posebno govoriti i objašnjavati. I zato nećete u Kur'anu naći da se dokazuje postojanje Allaha tebareke ve ta'ala. To je pogrešan sistem. Zašto? Pa to je jasno, ako ja tebi trebam dokazivati postojanje danskog svjetla i toga da sunce sija sa razlikom poređenja svakako, onda gdje smo stali? Onda o čemu ćemo dalje pričati? Nema dokazivanja postojanja Allaha, to je jasno. Ti možeš da ne postojiš, a raspravljati o Allahovom postojanju, to je sramota o tome da se priča. To je jasnije nego jasno. Nego o čemu je u Kur'anu govor? Iznošenje dokaza o jednoći Allaha tebareke ve ta'ala, da je on jedan jedini u svojim imenima, u svojim svojstvima, u svojim dijelima, i po tome da se samo njemu jednom jedinom ibadet tebareke ve ta'ala čini. To je taj dokazi tevhida i opovrgavanje širka, a nikako dokazivanje postojanja Allaha tebareke ve ta'ala. Ko je tebe stvorio? A šta si ti da dokazuješ Allaha tebareke ve ta'ala i njegovo postojanje? To je sramota. Najveći kufr, što ga između ostalog faraon kaže uz ono drugo što je govorio, kaže wa ma rabbul alamin, to je bila njegova šubha koju je proturio među ljude. Kaže, šta je to gospodar svjetova? Reci mi ti, objasni, predstavi mi gospodara svjetova. Ne uzubila, ko si ti da ti Allaha predstavljam? Ko te je stvorio? I ko je stvorio sve ovo oko tebe? Kao što su mulhidi, nevjernici, u ovom današnjem vremenu kažu, dajte nam dokaze postojanja Allaha. Jednostavno im kažemo, suprotan odgovor, dajte vi dokaze nepostojanja, jer sve ukazuje da on postoji. Završeno. Dakle, to je bila njegova šubha koju je ubacio među ljude i onda mu Musa alejhi selam odgovara po Allahom tebareke ve taala vahju. Kale rabbu samavati vel ardi vama bejnehuma in kuntum mukin, gospodar nebesa i zemlje, ako imalo ubjeđenja imate. Dakle, onaj koji svim vlada i upravlja, onaj koji sve stvara, onaj u čijoj ruci je sve i tako dalje. Bila je šubha među mnogobrojnim i kod Nemruda, kada mu je Ibrahim a.s. došao. Kod velikog jednog nevjernika koji kaže, ene uhji wa umit, ja dajem smrt, ja dajem život i smrt. I da bi to navodno dokazao, šta je uradio? Doveo dvojicu zarobljenika, jednog pustio, a drugog na mjestu su sasjekli. Da bi ljudima dokazao, navodno, da je on taj koji upravlja ljudskim životom. Doćim, to uopšte nije tema razgovora. Što je on uradio, pa Ibrahim a.s. mu prelazi da bi mu to isto dokazao. Dakle, nije ostavio tu tematiku, nego prelazi nešto veće što on nije mogao uopšte svojim šubhama dokučiti, a to je Allah daj da izlazi sunce sa istoka, daj ti da izađe sa zapada. I onda se zašuti nevjernik, nije imao više ništa da kaže, jer i da kaže ja dajem, ja vladam suncem, pa hajde pokaži. Ne može tu nikakvu šubhu reći, ili u najmanju ruku nije imao vremena da izmisli neku laž i potvoru i tako dalje. Dakle, to se od davnina radilo, govorilo, a Kur'an je odgovarao na te šubhe i danas ćemo vidjeti najviše što se koristi kroz mnogobrojnu propagandu, kroz iša'at, a to su razne glasine među ljudima, jednostavno nastoje se proturiti šubhe. Radilo se o šubhama vezanim za vjeru, pa da ljudi popuste u svojoj vjeri. Radilo se o šubhama vezanim za učenjake. E, ovaj učenjak je tu pogriješio. Spomeneš drugog učenjaka, e, on je onda pogriješio. Ovaj ovdje pogriješio. Znači, jednostavno, da se shvati, pa jest tako, nema nepogriješivog. Ali, ako se ističu te greške, znači, ispade, niko više nije autoritet, ni od kog se ne prihvata, ne gledajući na mnogobrojne druge strane dobre koja je ta ulema učinila za ovu vjeru, njihovu žrtvu, njihovo znanje, trud i tako dalje što su ulagali. Od mnogobrojnih šubhi koje su ubacivali ehli kitabije, ovdje ćemo spomenuti samo neke. Kaže Allah tebareke ve taala: "Wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara." I govore: neće ući u džennet niko drugi osim samo Jevreji i kršćani. To kažu Jevreji za svoje, Jevreji i kršćani za svoje. To je njihova šubha bila. Kao da oni imaju pouzdano znanje o tome, jer ko će govoriti o džennetu i džehennemu, osim ako ima znanje. Doći, oni su se zbog svog nevjerovanja okuražili da govore o Allahovoj tebareke ve taala vjeri. I to je tako. Ako čovjek pogriješi u vjeri, pa se ne vrati, to jeste tobe ne dođe, onda će nastaviti dalje i još više će zaglibiti, još gore će, dalje će otići u svojim negativnim postupcima. Allah tebareke ve taala im odgovara i kaže: "Tilke emanihum", to su njihove puste želje. Pogledajte. "Tilke emanihum, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Reci im, Allahu poslanice, dajte vi jasan dokaz, čvrst dokaz kitaba i vaših dijela postupaka kakve činite, ako istinu govorite. Doći im, pošto oni istinu ne govore, onda ne mogu donijeti dokaze jasne i čvrste, niti iz Allahove vjere, niti po svojim postupcima, a zna se među ljudima šta i jedni i drugi radi. Isto tako od njihovih šubhi jeste to što govore, kalu nahnu, govore, nahnu ebna'u Allahi wa ehibba'u, govore, mi smo Allahova djeca i njemu dragi. Allah tebareke ve taala im odgovara na to i kaže: "Kul felime yu'azibukum bidhunubikum?" Reci Allahu poslanice, a zašto vas onda on kažnjava za vaše grije? Ako ste vi njemu tako dragi da vi mislite da možete raditi šta hoćete, pa što vas Allah kažnjava za vaše grije koje vi činite? Bel entum bešarun mimmen khalaq. Ne, nego vi ste ljudi kao i ostali koje je on stvorio. Dakle, jasan i nedvosmislen odgovor na tu šubhu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. I kažu, budite jevreji. To kažu jedni, a drugi kažu, budite kršćani, bit ćete upućeni, bit ćete na pravome putu. Kur'an im odgovara i kaže, kul, reci Allahu poslaniće, bel millete Ibrahima Hanifa, ne, nego čista vjera Ibrahimova. To je prava vjera, vjera tevhida, vjera pokornosti Allahu tebareke ve taala, a ne to na čemu ste vi, wa ma kana min al mushrikin, a on nije bio ni od mušrika, da ne bi oni sebi ga pripisali, to jeste mušrici. Odgovara im dakle jasno na te šubhe koje su oni ubacivali. Mušrici u Mekki ubacivali su i pokušavali ubacivati mnogobrojnije šubhe, sumnje, između kojih je jedno što Kur'an spominje, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, i kažu oni koji se ne nadaju susetu s nama, to jeste povratku Allahu tebareke ve taala, proživljenju nakon smrti i polaganju računa za svoja djela, oni govore, leula unzila alejna al melaiketu, što nam nisu meleki spušteni, što nisu meleki došli da oni budu poslanici, što će to čovjek biti poslanik? Eu nera rabbena, ili što mi ne vidimo svog gospodara? To su njihove sve šume. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. I govori, što ovaj Kur'an nije objavljen jednom čovjeku poznatom, starom nekome iz ova dva mjesta, to jeste nekome od starješina iz Mekke ili iz Taifa. Zašto njemu da bude Kur'an objavljen? To su dakle šube koje su oni ubacivali u današnje vremenu. Djeci su donedavno govorili, ja ne znam, neće prestati i kasnije da govore razne šube. Kažu, kad Allah daje grom, što Allah daje, pa udari grom u munaru, u džamiju. To su njihove šube koje ubacuju djeci. A odgovor je lahak i vrlo jednostavan. Da je Allah dao i stvorio grom i odredio zakone za njega, tako da ljudi ako te zakone prekrše, zadesit će ih ono što je Allah opet propisao. Što znači, nije ti nikakva garancija ako si ti musliman da ti možeš raditi šta hoćeš i da će Allah zbog tebe svoje zakone promijeniti. Allah je odredio zakon da grom udara na nešto što je najuzvišenije na nekome mjestu, pa ako je to munara, udarit će u nju. Jer se niste zaštitili, jer niste taj zakon Allah tebareke ve taala, niste ga proučili, niste ga prihvatili, niste po njemu radili. A to što ste vi muslimani, to vam nije garancija da će Allah promijeniti svoje zakone radi vas. To je činio radi poslanika svojih i to je izuzetak. To je lako i jednostavno da se razumije i da se shvati. Od šubhi mušrika koje su ubacivali, ovo bi se puno moglo govoriti, jeste kad je u pitanju klanje, propis klanja s kojim je došla ova čista vjera, din islam. Vala tekulu mimma lem yuzkar ismullahi alayhi. I ne jedite ono uz šta nije spomenuto Allahovo ime. Mušici su ubacivali i u ovo šubhe i rekli su između ostaloga, kako to Muhammed dozvoljava ono što ljudi svojim rukama zakolju, a ne da da se jede ono što Allah sobom zakolje, to jeste što Allah ubije. Ili rekli su po nekim predajama, ono što Allah zlatnim nožem zakolje, hoće reći ono što krepa, jer koga je ubio? Allah ga ubio. To je njihova šubha bila. Hoće da kažu, dozvoljavate ono što vi zakoljete da jedete, a ne dozvoljavate ono što krepa, što Allah ubije, da to jedete. Zašto to tako? To je bila njihova šubha, pa Allah te bareke ve taala odgovarajući im na to kaže: "Wa inna shayatina layuhun ila awliyaihim." Šejtani, bilo da su to džinski šejtani, pa dostavljaju to mušricima da govore, layuhun ila awliyaihim, to govore svojim prijateljima, to jeste mušricima, liujadilukum, da oni sa vama raspravljaju. Wa in ata'tumuhum, ako i vi budete slijedili i slušali, innakum la mushrikun, vi ste mušrici. Zašto? Jer ste ostavili Allahove propise, a uzeli propise širka i mušrika. Potpali ste pod te njihove šube, a ostavili jasne dokaze. Po nekim kazivanjima je spominje se da su to rekli Perzijanci mušricima. Dakle, u jednom šejtani su rekli mušricima u Mekki, a po drugom to su Perzijanci koji se u ovom slučaju vatropoklonici, mušrici, koji se nazivaju šejtanima. To su rekli mušricima, svojim ahbabima, svojim prijateljima, da raspravljaju s tim, sa Allahovim poslanikom, ali sad sam, ne bi se na taj način suprotstavili ovome Kur'anu. Dakle, vidimo šta se sve radilo. Posebno u pogledu i području šubhi udjela imaju. To je njihova poslastica prava, to su munafici. To su licemjeri. I uz njih se spominju وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ, oni u čijim srcima je bolest, slabost imana ili druge bolesti koje se moraju liječiti. Mnogobrojne su šubhe koje su oni ubacivali. Od tih šubhi jeste لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا. Govorili su za šehide na Uhudu, da smo mi imali ikakve odluke ili da smo imali ikakvog udjela u odlučivanju, ne bismo izginuli ovdje. To jeste, ne bi ovi ovoliki, njih 70 izginuli na Uhudu. Mi smo željeli da ostanemo u Medini, do čim on se pokorio i on je poslušao, to jeste Allahov poslanik, ali sad sam poslušao riječi mladića koji su željeli da izađu izvan Medine. Doći muslimani nisu doživjeli na Uhudu ono što su doživjeli zbog svog izlaska izvan Medine, već zbog neposlušnosti koja se desila od strane nekih koji su bili na brdašcu Džebelur Rumat u zaštiti muslimana. Dakle, to nije bilo odlučujuće što su izašli iz Medine. Pa ima Allah tebareke ve teala kaže i odgovara na to: Kullu kuntum fi buyutikum, reci im Allahu poslaniče, da ste vi bili u svojim kućama, lebaraza alladine kutiba alejhimul qatlu ila madajihim, izašli bi na mjesta svoje pogibije oni kojima je smrt propisana. Dakle, onima kojima je propisano da poginu. To se nije moglo izbjeći, to je Allahova sudbina, njegov kader, njegova odredba, pa što se onda suprotstavljate Allahovoj odredbi nakon što se ona već desila. I to je svakako od riječi i otvaranja vrata prokletome šeitanu, kad čovjek za nešto što je bilo kaže da sam uradio to i to, bilo bi to i to. Dakle, to čovjek ne može u prošlosti da govori onome što je bilo, a u budućnosti treba da se drži onoga što je propisano. Od mnogobrojnih vidova gdje nalazimo da se pojavljuju šubhe, od mnogobrojnih načina kako se one pojavljuju, jeste i ono što nam Kur'an spominje, a to je da se krivotvori istina. I toga čovjek se mora čuvati posebno u ovome vremenu. I istina se pomiješa sa neistinom, a prava istina se sakrije. Allah tebareke ve taala kaže: "Wala talbisul haqqo bil batili." Nemojte miješati istinu sa neistinom. "Wa taktumul haqqo," krijući istinu. Dakle, to su dva grijeha. Jedan grijeh je krivotvorenje istine, a drugi grijeh je sakrivanje prave istine. Wa entum ta'lamun, a vi pouzdano znate šta je istina, svjesno to radite. Dakle, nije se to slučajno desilo. Allah tebareke ve taala spominje jehli kitabijama da se to kod njih dešava. I kaže: "Ja ehl al-kitab lima talbisuna al-haq bil-batil." O ehl kitabije, o posljednici knjige, zašto miješate istinu sa neistinom? Kod mufesira ovo se tumači i kaže: zašto miješate židovstvo i kršćanstvo sa islamom? Wa taktumun al-haq, a krijete istinu. Dakle, krijući svojstva Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja su jasno kod vas spomenuta i nedvosmisleno ukazuju na njegovo poslanstvo. Wa entum ta'lamun, a vi dobro znate istinu. Dakle, ovo je jedan veliki vid i način kako se pojavljuju i kako se širi razne šubhe, a to je talbisul haqqi bil batil. Dakle, miješanje istine sa neistinom. I to je još opasnije nego da je sama neistina. Jer ako je sama neistina, ljudi će je lako i jednostavno prepoznati. Dočim, kada se istina pomiješa sa neistinom i ona neistina uz tu istinu često prođe među ljudima. I zato ova vjera dolazi sa Furkanom. Kur'an je nazvan isto tako Furkanom, to jeste onim koji odvaja istinu od neistine. Ne da da neistina se miješa sa istinom. I zato mnogi ne slušaju tumačenje ove vjere, izvora ove vjere, Kur'ana i Sunneta. Ne slušaju učene i kažu: podijeliše nam narod. Dočim, istina je ta koja odvaja istinu od neistine. Dakle, kada se istina pojasni, onda više neistina ne može da prođe. Allah tebareke ve taala kaže: "Wa kul ja'al haqqu," i reci: došla je istina. "Wa zahaqa al batil," a nestalo je laži. "Innal batila kana zahuqa," zaista neistina nestaje. To je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio kada je oslobođena Mekka od širka i mušrika, kada je uzeo i lupao kipove, kojih je bilo oko 360 u Kjabi i oko nje, učio je ovaj ajet, došla je istina, a nestalo je laži, innel batil kjane zahuka, zaista neistina, onaj batil, ono što je neutemeljeno, ono nestaje ga i ono propada. Isto tako kaže, bel nakzifu bil haqi ala al batil, mi dadnemo da istina, da istina se suprotstavi neistini, fe jedmeguhu, pa je u potpunosti uništi tu neistinu, fe iza huwa zahiq, i više je nema među ljudima. Dakle, istina ta nije kriva što se ljudi podvoje, u biti to je veliko dobro. Kao kada bi ti otišao ljekaru, pa ti ljekar kaže, ti imaš kod sebe to bolest, nije ti on nikakvo zlo učinio, nije ti on dao da se ti razboliš, nego ti rekao činjenično stanje, a tebi krivo što ti je on rekao, imaš tu bolest. Liječi se, to je dobro za tebe, da ti je ukazao na mahanu i manjkavost koju imaš. Tako je sa ovom vjerom. Dakle, kada ti se kaže istina, prihvati je, makar i gorka često bila, doćim ljudi najčešće vole neistinu, jer im je ona slatka i odgovara im, makar bili svjesni da je to, makar bili svjesni da je to neistina. Zatim, od načina i vrsta proturanja i širenja šubhi i neistina među ljudima jeste slušanje samih neistina. U prvom slučaju je bilo miješanje istine sa neistinom. U ovom slučaju je slušanje neistina, što čovjek musliman ne smije da radi. Jehudije su opisane u suri Al-Ma'ide svojstvom semma'une lil kezibi, oni slušaju laži, drago im da slušaju laž, a znaju da je to laž, jer im odgovara dušama njihovim crnim. Semma'une li qaumin aharin, čuju, slušaju druge ljude, lem je tu, koji tebi direktno nisu došli, oni ne sjede s tobom, oni ne slušaju tebe, Allaho poslaniče, ali oni okolo pričaju. I onda oni, ti Jehudi, slušaju te priče od onih koji uopšte o tebi nisu ni slušali govor, šta si ti govorio. Dakle, to je to što biva uzrokom i načinom i vrstom širenja tih šubhi među ljudima, a to je slušanje neistina. Zatim Allah tebareke ve taala spominje o njihovim svojstava: wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a, a kome Allah tjedne iskušenje, ti mu ništa koristiti ne možeš. Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, to su oni čija srca Allah nije htio da očisti. Dakle, takvim srcima odgovaraju laži, da ih slušaju, a nakon toga oni će ih dalje među ljudima prenositi. Zbog toga što njihova srca nisu za upute, Allah ne želi da očisti njihova srca od tih bolesti, od širka koji se kod njih nalazi. Između ostalog, ovdje se spominje još jedno svojstvo, a to je da oni traže od ove vjere samo korist i interes. To jeste, ako će im se dati fetva i odgovor kakav njima odgovara. Yuharrifuna al-kelime min ba'di mawadi'i. Oni iskrivljuju propise ove vjere, iskrivljuju objavu koja je jasna nakon što je ona objavljena. Jekulun, i govore, la in utitum hada, in utitum hada fehuzuhu, ako vam dadne ovo, to jeste ako vam nakon što ga pitate kaže ono što vama odgovara, fehuzuhu, uzmite vi to. To će vam biti dokaz, a grijeh njemu na leđa. Wa illam tu'tuhu, ako vam ne dadne ono što vama odgovara, ako vam ne odgovori kako vi hoćete i kako vam odgovara, fahzaru, onda se čuvajte, nemojte to prihvatiti. I to ima i svoje kazivanje. Dvoje u Benu Israilu u vrijeme Resula s.a.v. su učinili zinaluk. I po propisima te vrata, a bili su oženjeni u judata, jedan oženjen, druga udata, trebali su biti kamenovani. Doćim mislili su da naprave smicalicu. Došli poslaniku, ali i sada selam, da im on presude. A već je propis njima poznat još u Tevratu. Pa su rekli jedni drugima, ako vam kaže po ovome, to jeste po onome što su oni bili iskrivili i izmislili. A to je 100 udaraca da se garom, znate šta je gar? Čađi. Da se namažu i da se na magarca postave i da tako među ljudima se provodaju. To su izmislili kao propis za zamjenu za kamenovanje. Pa su rekli jedni drugima, ako vam on to tako kaže, prihvatite. Odgovara nam. A to će nama biti dokaz kod Allaha. On je Allahov poslanik. On vam je to rekao, riješili smo se problema. A u biti neće u njega da vjeruju. Subhanallah. Wa illam tu'tuhu, ako vam ne dadne taj propis, ako vam kaže kamenovanje, kao što je u Tevratu, onda se čuvajte. Nemojte onda to prihvatiti. I onda po jednom rivajtu, da je pozvao Allahov poslanik, alejhiselam, i rekao im, da li vaša knjiga o tome govori? Oni kažu, ne govori. Onda je to ubio Abdullah ibn Selam i kaže, pročitajte taj i taj dio iz te vrata. I oni su uzeli čitati, a stavili su ruku na taj dio. I onda je mu reče, pomaknite ruku. I kad ono dio gdje se govori o kamenovanju bludnika koji je oženjen i koja je oženjen, koja je udata. Dakle, vidimo šube kako su se proturale i kako se proturaju do današnjeg dana. Kome takvi štetu čine? Wallahi, sami sebi, nikome drugome. Sami sebi štetu čine. Allah neće njihova srca da očiste, jer oni nisu za pravoga imana. I zatim kaže Allah tabareke ve taala: Sema'una lil kadhibi, ekaluna lis suht. To jedno uz drugo ide. Slušaju laži i jedu haram. Ako nije ispravna nafaka, ono što jedeš, tvoja obskrba, ne gledaš da bude od halala, neminovno će te to dovesti do mnogobrojnih grija. U ovome slučaju suht je mito, a mito je jedan od vidova harama, dakle, nedozvoljenog zarađivanja. Allah tebareke ve teala kaže: wa kedalike dja'alna likulli nabiyyin aduwan, tako smo mi učinili da svaki vjerovjesnik ima neprijatelja. Shayatin al-insi wal-jin, šejtane među ljudima i džinima. Yuhi ba'duhum ila ba'd, jedni drugima govore zuhruf al-qawli ghurura, nakičen govor, ukrašen govor, da bi ih na taj način zaveli. Walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu, da gospodar to neće, oni to ne bi učinili. To jeste, on je to kaderom svojim njima odredio. Oni su zato ga zla. Fadharhum wa ma yaftarun, pusti ih i ono što oni izmišljaju. To jeste, na Allaha se osloni, a njihove spletke ti neće nauditi. Pogledajte kako Allah tebareke ve teala nam spominje uzroke toga. Walitasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati, i da srca onih koji ne vjeruju u ahiret, nisu ubijeđeni u ahiret, šta će to biti, ko se od tamo vrati, tako dalje, što govori, da srca takvih tom govoru kičernim besjedama, što se kaže, ukrašenom govoru, podlegnu. Srca onih koji ne vjeruju u ahiret, da budu naklonjeni tome, veli jerdauhu, i da budu zadovoljni s takvim govorom, takvim šubhama, veli jakterifu mahum mokterifun, i da zarade ono što neminovno moraju da zarade od griha prema Allahu tebareke ve teala. To je jedna neminovnost. I zato šubhe su tako opasne po srce jednog mumina, da je to pravo čudo jedno. Uđe u srce mumina, uđe u srce vjernika, i onda da Allah tebareke ve teala zakloni i sačuva. Nije onda više pitanje gdje će past i gdje će stradat. Od načina i uzroka i vidova pojave i širenja šubhi jeste neprovjeravanje vijesti. Čuje čovjek jednu vijest, odmah je dalje prenosi i širi. To je vrlo opasno ako ne provjeri, posebno od fasika ako dođe ta vijest. Ko je fasik? Od griješnika. Od griješnika, u rivajetu ovoga ajeta koji govori o sebebi nuzulu ovoga ajeta koji je u suri Al-Huđurat. Spominje se da je Allahov poslanik, ali sad sam poslao jednog čovjeka da prikupi zekijat u jedno pleme. Doćim on nije otišao do toga plemena i vratio se Resulu sallallahu alaihi ve sellem sa pogrešnim informacijama. Pa je on imao namjeru da pošalje vojsku protiv toga naroda. Temu Allah tebareke ve taala objavljuje kuranski ajet: Ja ayyuhallazina amanu, ovi koji vjerujete, in ja'akum fasiqun binabain, ako vam dođe kakav griješnik sa kakvom vješću, fetabayanu, onda vi to dobro provjerite, u drugom sahih mutawatir kirajtu, fetasabbatu, to jeste dobro pouzdano provjerite to, tu vijest, entusibu qauman bi jahalatin, da ne biste kome zlo kakvo učinili, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, a nakon toga što učinite da vam bude žao što ste to uradili. Kod neprovjerenih vijesti to je vrlo opasno i to su šube koje se ubacuju među ljudima. Od uzroka, načina i vidova pojave šubhi i njihovoga širenja jeste slijeđenje strasti koje su u ljudskom srcu i njegovoj duši. To jeste ako čovjeku dođe kakva šuba koju neće ni provjeriti, koja mu odgovara tome što on nosi još od prije u svojim prsima i nije to očistio iz sebe provjerom te informacije, ili da se upozna sa šerijatskim propisom i tako dalje, to mu dobro dođe i to će biti plodnim tlom za ili nastajanje ili prenošenje tih šubhi među ljudima. Allah tebareke ve taala kaže: Ja ayyuhallazina amanu kunu qawamine, ovi koji vjerujete, budite postojani, čvrsti, uspravni i istrajni, bil qisti shuhada lillahi, svjedočeći u ime Allaha istinu, walau ala anfusikum, makar to bilo protiv vas samih, evil walidejni, ili roditelja vaših, wal aqrabin, ili vaših bližnji, in yakun ghaniyan, ako je dotični bogat, au faqiran, ili siromašan, fallahu awla bihima, Allah je preči od njih. Kako ako je bogat, kako ako je siromašan? Ako je bogat, možete njegovo bogatstvo zavarat, jer ćeš imat možda neku korist od toga, pa ćeš krivo svjedočit, ne. Ili ako je siromašan, možeš se sažalit na njega, pa krivo posvjedočit, ne. ni jedno ni drugo, budite ispravni i ustrajni svjedočeći u ime Allaha tebareke ve teala. I onda uzvišeni kaže: fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, i nemojte slijediti strasti da ne biste zalutali, da ne biste skrenuli s pravoga puta u tome svjedočenju i u svim drugim vašim postupcima. Wa in talu aw tu'ridu, a ako budete krivo svjedočili, aw tu'ridu, ili ne htjednete svjedočiti, a znate istinu, dakle, ili budete miješali istinu sa neistinom, krivotvorili istinu, ili budete sakrivali istinu, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, Allah zaista obaviješten je o svemu onome što vi radite. Od načina, vidova i uzroka pojave šubhi jeste mijenjanje Allahovih propisa i skretanje dokaza. Allah tebareke ve taala kaže: sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima lita'khudhuha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Govorit će oni koji nisu sa vama bili, koji su izostali, to jeste koji nisu bili sa vama na Hudejbiji, nisu krenuli na umru, govorit će vam: kada vi krenete da uzmete plijen, to jeste na Hajberu, jer plijen Hajbera je obećan učesnicima Hudejbije, veruna ne tebijakom, reći će vam: sačekajte nas i mi ćemo sa vama krenuti. Allah tebareke ve ta'ala kaže: yuriduna in yubeddilu kelam Allah, hoće da iskrive Allahov govor, to jeste Allah tebareke ve ta'ala je obećao učesnicima Hudejbije, ugovora na Hudejbiji, plijen iz bitke na Hajberu, a ovi su željeli da i njima pripadne, a nisu bili učesnici Hudejbije, pa su na taj način iskrivljujući ovaj propis i obećanje Allah tebareke ve taala vjernicima željeli da se domognu onoga što im ne pripada. Allah tebareke ve taala kaže na više mjesta: yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, oni iskreću govor ili izvode ga iz njegovog značenja, dakle krivo tumače propise ove vjere želeći je prilagoditi sebi. Vidjet ćemo isto od uzroka i načina pojave i širenja šubhi da je i to da se takvi u stvari zaklanjaju za šarijat. Dovoljan nam je primjer događaja potvore Aiše radijallahu anha. Munafici su vidjeli da je čovjek u pol bijela dana doveo Aišu radijallahu anha na njenoj jahalici u Medinu. Oni kao hoće šerijatske propise i kažu: kako to da se on sa njom osamio? Ne vidimo ništa drugo osim da je ona nešto imala s njim, a on imao nešto s njom. To je vođa i predvodnik munafika ubacio tu šubu među ljude. I o tome govori sura En-Nur. Svjetlost obasjava istinu, obznanjuje istinu i tako dalje. Kao sakrivaju se za istinu, za šarijatske propise, kao oni su protiv osamljivanja, pa da je mogla, ona se i ne bi osamila u tome. Uostalom, oni nisu došli u po noći krijući se, nego su došli u po bijela dana. Drugo, ona je ostala izvan vojske, ne želeći to. Pa zar je preče da je pusti da sama dođe kroz pustinju, znajući za razbojnike, znajući za zvijeri i tako dalje. A vidimo ovdje da u stvari žele proturiti svoje šubhe, a to je: ako vi imate dokaz, Pa donesite ga šta je on uradio, šta je ona uradila. Toga nemaju. A navodno se kriju za šerijatske propise. Vrsta, način pojave tih šubiji i širenja tih šubiji i neki među muslimanima su potpali po to. Kao što je bio Hasan ibn Sabit. Jedan od poznatih ashaba. Kao što je bio Mistah. I tako dalje. Rođak Ebu Bekra radijallahu anhu. Potpali su pod tu propagandu. Ali mnogi nisu. Kao što je bio Halid ibn Zaid, koga mi znamo pod imenom Ebu Ejub el-Ansari. Zovno svoju ženu, prida se i kaže: šta ti misliš za ono što se priča? Kaže: tako mi Allah. On je taj o kome govori. Ja imam o njemu najbolje mišljenje. On je bolji od tebe, kao musliman. A on kaže njoj: a Aisha radijallahu anha je bolja od tebe. Znači, kad mi nećemo jedno u drugo posumnjati, kako ćemo onoga koji je bolji od nas? Tako mu'mini razmišljaju. Imaju najljepše mišljenje o mu'minima. A nekad se pojavi šubha, jedva čekaju da je prihvate i da je dalje prošire i da pod tu šubhu upadnu. I onda bolest u srcu jednostavno utiče na čovjeka, na namaz, utiče na ibadete, utiče na dobra djela, na mnogo toga utiče. To je taj veliki musibet koji se dešava među ljudima. Zatim, vidjet ćemo ih isto tako da oni koji izmišljaju šubhe i koji ih šire među ljudima, u stvari da se suprotstavljaju Allahovom tebareke ve taala kaderu. Ne učestvuju u događajima kad se oni dešavaju, nego nakon događaja trebalo je ovako, trebalo je onako, kao što smo spomenuli u suri Ali Imran, gdje se kaže: lev kane lena min al emri shay'un qutilna huna. Da smo imali kakvog udjela u odlučivanju, ne bismo izginuli ovdje. A biste li mogli šta promijeniti Allahov kader? Dakle, u biti kritikuju ono što se desilo, a to je Allah već odredio. Dakle, govori o prošlosti. I drugo, kritika se uvijek iznosi na račun mu'mina. Kao što ćemo danas vidjeti. Mu'mini su krivi za ono što se desilo u ovoj državi, što se desilo u onoj državi, što se desilo ondje, što se desilo ondje. A nisu krivi kafiri što su ih napali. Nisu krivi kafiri što ih ubijaju, što su im stavili embargo, što su uradili to, što su uradili to. Ne, nego vi ste krivi kao mu'mini. Što ih izazivate? Što su taki? Što vi niste popustili u svojoj vjeri? Pa bi oni možda bili drugačiji prema vam. Ne uzubila. Wallahi, nema gore situacije da čovjek popusti u svojoj vjeri. Od toga da čovjek popusti u vjeri. Gorije ti je to, negda izgubiš i metak i porodicu i sve što imaš od dunjaluka na ovom svijetu. Od vrsta i načina pojave i širenja tih šubhi jeste očita laž i iftira. To jeste potvore, neistine koje nemaju nikakvoga utemeljenja. Allah tebareke ve teala to spominje na početku sure El Munafikun i kaže: Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Allah svjedoči da oni lažu. Allah svjedoči da oni lažu. U tome što govori, a oni su govorili: nešhedu innaka la rasulullah. Svjedočimo da si ti Allahov poslanik. Allah kaže: Allah svjedoči da oni lažu. Allah zna da si ti Allahov poslanik. Allah svjedoči da oni lažu. Lažu da svjedoči. Ti jesi poslanik, ali oni ne svjedoči. Oni to samo govore svojim ustima, jer da svjedoče, našli bi se u safu mumina. Bili bi uz mumine kad je najpotrebniji. Doći nisu to. To je činjenica jedna. Zatim ćemo naći od vrsta, načina i uzroka pojave šubhi nepostojanje hurmeta, svetosti muslimana kod onih koji izmišljaju i šire te šubhe. Da se gibeti musliman, da se ogovara, da se prenose riječi, da se ima loše mišljenje o vjernicima uopšte to kod takvih nije problema. To je veliki, to je jedan veliki musibet. Da se nema hurmeta za jednog muslimana. Ako je pogriješio u nečemu, dođi i riješi slučaj u granicama toga, direktno s njim ili u grupi ljudi na koje se to odnosi. Doći, čovjek pogriješio u nečemu, a onda se ide od jednog do drugog čovjeka, znaš li ti išta još, da još šta dopišemo na ovaj spisak greški ili ova ili ona i tako dalje. Dakle, nema se hurmeta svetosti u pogledu dotičnog muslimana da će čovjek biti pitan za njega, nego jednostavno se pusti svojim strastima kao jahalici. Ako ti svoju jahalicu obuzdaš, koju usmjeriš, vodit će te kud ti hoćeš. Pustiš li je, ona ode, ona tebe vodi. A ako ti budeš išao za magarećom pameti, gdje će te ona odvesti? Dakle, moraš imat kontrolu. El muslimu ala el muslimi haram. Muslim je muslim, musliman je muslimanu haram. Demuhu wa maluhu wa irduhu. Njegova krv i njegov imetak i njegova čast. I ako toga ne bude među ljudima, ili ako to oslabi, i ako se strastima dadne povoda, onda u tome slučaju će dolaziti do šubhi i do njihovoga širenja među ljudima. Vidjet ćemo u osnovi kod pojave šubhi da je u stvari jedan od velikih uzroka tih šubhi loše mišljenje o Allahu tebareke ve teala, a nakon toga loše mišljenje o vjernicima. I pojava tih šubhi vidjet ćemo da je najčešća i najproširenija u vremenima iskušenja. Vremenima, u vremenima kada su ispiti. Jedan od tih primjera jeste primjer bitke na Hendeku, Ghazvatul Ahzab. I Allah tebareke ve teala kaže: iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, kada su došli iznad vas i ispod vas. Wa iz zaghatil absaru, i kada je pogled skrenuo, dakle nesigurnost jedna. Wa balagatil qulubul hanajir, i srca dosegla grkljane, to jeste veliki strah vas je obuzeo. Wa tazunnuna billahi zununa, i pomišljali ste svašta o Allahu. To jeste munafici. Šta su ti munafici govorili? Allah te bareke ve taala kaže: "Wa idh yaqulu al-munafiquna wal ladina fi qulubihim marad", kad rekoše licemjeri i oni u čijim srcima je bolest, "ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura", ono, ništa drugo nam nisu obećali Allah i njegov poslanik osim samo obmanu. Obmanuli su nas. To licemjeri i oni u čijim srcima je bolest pomišljaju u časovima iskušenja. Znači mu'mini, i njih je zadesio ispit. Allah kaže: "Wa zulzilu zilzalen šedida", žestoko su potrešeni. Ali "Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab", kad su mu'mini vidjeli te tolike skupine savezničke koje se okupile protiv njih, "qalu", rekoše mu'mini, "ma wa'adan", "qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu", ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. "Wa sadaqa Allahu wa rasulu", i istinu je rekao Allah i njegov poslanik. "Wa ma zadahum illa imanen wa teslima", i to im nije ništa drugo povećalo osim njihov iman i teslim, pokornost i predanost Allahu tebareke ve teala. To je sa muminima. Dakle, u času širenja šubhi mumin je čvrst, ustrajan i postojan na ovoj vjeri. Od uzroka, vidova i načina pojave i širenja šubhe među ljudima jeste da se u stvari traže temelji i propisi za ovu vjeru mimo ovoga šerijeta. To jeste, gleda se na nacionalno, dakle, interes nacionalni, zbog nacionalnog interesa mi moramo to i to uraditi. Pa zar će ikakav drugi interes biti i zar može biti veći od dinskog interesa? Šta ti vrijedi 1000 država, nije jedna, ako tu neće biti mjesta, i to ne mjesta za vratima, nego glavnog mjesta za tvoju vjeru? Kakva fajda onda za tu državu? Ona će se okrenuti protiv tebe danas ili sutra ili prekosutra. Neminovno. Dakle, ubacivanje šubhi preko nacionalnog, širenje nacionalnog. Stide se kaži musliman, hoće Bošnjak da se zove. Stid ga od riječi muslimana. Ne može u Evropu. Pa ne mogu. Ako ćeš u svojoj vjeri popusti, a hoćeš, neminovno. To je to. Isto tako, koristi dunjalučke koje se pretpostavljaju vjerskima bivaju od uzroka i pojave i širenja šubhi. Zatim opravdanje promjenom mjesta, vremena i tako dalje. Dakle, to su neki od uzroka i vidova pojave šubhi i njihovog širenja među ljudima, a sa Allahom tebareke ve teala pomoći, inša Allah, bit će podrobnije još govora, ako Allah tebareke ve teala dadne, o načinima širenja tih šubhi i vrstama i načinima prevazilaženja njihovog, to jeste kako čovjek da se sačuva tih šubhi i kako da ih odbaci od sebe. Molim Allah tebareke ve teala da nam se svima smiluje. Ovdje samo nakratko postavljam su dva pitanja. Jedno je, žena ima dijete od 9 godina, kako da ga odgaja kad je jacija prekasno ili pokasno, a saba rano. Do sada bi djeca klanjala ili klanjala su jaciju, akšam jaciju zajedno, saba kad krenu u školu. Da li je to ispravno? To nije ispravno. Zašto? Jer se propisuje da se djeca uče namazu od 7. godine. Od 7. godine, a od 10. godine, dakle, onda je dužnost da se ta djeca natjeraju i silom da se obavlja namaz, dakle da se blaže i udare radi samoga namaza. Kako će čovjek, a kako će dijete, ako već nije naučeno od svoje 9. godine namazu i lijeganju kasnije i ustajanju ranije, kako će se ono naučiti i naviknuti? Naučiti se samo u teoriji neće to koristiti. Treba da to bude u praksi, da mu u krv uđe. I mi znamo, kad ti je nešto važno, ti ćeš i obratiti pažnju tome i trud uložiti. U tom je slučaju nek djeca malo zaspu u toku dana, kaj lulu. A propisi za odrasle su propisi i za djecu. Spavajte. Kilu fe inne šejatina laje kilun. Spavajte kaj lulu, jer šeitani ne spavaju kaj lulu. To jeste makar 5 minuta poslije podne, odspavaj malo da ti pređe preko očiju taj san, bićeš, lakše će ti biti podnijeti, jer očekaš jaciju. To ti je jedno iskušenje od Allah te bareke ve teala, a svaki veći napor ima veću nagradu. Da dijete ima, pogledajmo mi sad drugi primjer, da ima ispite u školi. Ne gledamo i nećemo reći do ponoći to dijete, do ponoći ne spavaj, Boga mi ćemo reći, učiti još nisi završio, imaš još 2 lekcije, makar prošlo pola noći. Zašto? Jer treba diplomu dunjalučku dobiti. Šta je sa ahiretsko? Kako ćemo djecu naučiti još drugome da budu na Allahovom putu, da se bore? Kako ćemo i naučiti da žrtvuju ono što im je najdraže? Kako ćemo ovo, kako ćemo ono, ako i budemo držali u pamuku? Dakle, uče se i postu, uče se i svim drugim propisima, između ostalo najvažnije, dakle, namaz. Neka ustaju na namaz i neka ga klanjaju na vrijeme, a ne smeta u toku dana da se odmori. Žena se udala u džahilijetu tako da mehr nije dobila. Da li je to jedna obaveza koja se u islamu mora sada ispuniti? Ako da, da li žena smije sa mehrom da postupa kao sa ušteđevinom, na primjer trgovina, uzajmljivanje, sadake i tako dalje? Mehr je obaveza i to je uslov ispravnosti braka. Ako se sklopi brak, a mehr nije spomenut, njegova visina se naknadno utvrdi prema njoj sličnima koliko su dobile od mehra. Dakle, ako u to vrijeme nije dat niti određen mehr, on se naknadno odredi i dadne. A onda na ženi je da radi od njega šta hoće u halal stvarima, ili da ga pokloni, ili da ga štedi, ili da trguje s njime. To je njeno i Bože s time da raspolaže u halal stvarima. Zakum Allah, subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.